13 लाइन वाला पुरानी मंडी सफा नंबर 37 और 37 सफा नंबर 37 सातवीं लाइन 12 नंबर 2 रुको नंबर 7 सूरत अल-बाकरा आवाज आयत नंबर 183 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا له فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کی حقیقت اور اس کے اجزاء بیان کیا. فرمایا نیکی کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ اپنا عقیدہ درست کرے, ایمانیات. اور ایمانیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جن باتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ پر ایمان, کہ اللہ پر ایمان کیا کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان, کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں اکیلا ہے, اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے, اللہ تبارک و تعالی اپنے افعال میں اکیلا ہے, اللہ اپنے احکام میں اکیلا ہے اور معبودیت میں اکیلا ہے. اللہ تبارک و تعالی عاجز نہیں, اللہ بے بس نہیں, اللہ کمزور نہیں, اللہ لا علم. تو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ایمان, اور اس بات پر ایمان کے دنیا کی زندگی یہ دارالعمل ہے اور آخرت کی زندگی دار الجزا ہے. دنیا کی زندگی یہ فنا ہونے والی اور آخرت کی زندگی باقی رہنے والی. تیسری بات یہ کہ فرشتوں پر ایمان, کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں, اور اس ایمان پر اس بات کا اظہار بھی موجود ہے کہ فرشتے اللہ کی معصوم مخلوق ہیں جن کو سزا نہیں, جو اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے, یہ معصوم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں, اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے. اتنی اعلیٰ مخلوق اللہ نے اس مخلوق کو ساجد بنایا انسان کا, کہ اس مخلوق سے اللہ نے سجدہ کرایا انسان کا, لہذا فرشتوں پر ایمان بھی اور اپنی حقیقت کا احساس. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کتاب کا, کہ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں, اور ان کتابوں میں سب سے آخری کتاب یہ قرآن مجید ہے, کہ جو ہدایات کا مجموعہ ہے. قرآن مجید برکات کا ذریعہ بھی ہے, قرآن مجید انعامات کا ذریعہ بھی ہے, اور قرآن مجید ہدایات کا مجموعہ بھی ہے. اور فرمایا کہ اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان, کہ سب سے پہلے نبی, سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام. اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اس کے اندر دو باتوں پر احساس ضروری ہے. ایک یہ کہ نبی کون ہے بشر, کہ اللہ نے انسان کو اعزاز عطا فرمایا کہ ان میں سے اللہ نے نبی بنائے, تو ایک تو اعزاز اور اکرام ہے یہ انسانیت, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کیوں تشریف لائے. یہ اس لیے تشریف لائے کہ سبق بھولا ہوا یاد دلائے, کہ سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا ہے کہ اے اللہ کہ ہم دنیا کی زندگی میں جانے کے بعد رب تجھے مانیں گے, تیرے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم نہیں مانیں گے, حاجت روا مشکل کشا تجھے ہی مانیں گے. تو اس عہد کی یاد دہانی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا جز بیان فرمایا, وہ ہے عبادات کا, کہ عبادات میں کیا ہے. کہ عبادات تین قسم کی ہیں, کہ عبادات جو ہیں وہ تین قسم کی ہیں, جسمانی عبادت, قولی عبادت اور مالی عبادت. کہ عبادات تین قسم کی ہیں, کہ زبان سے عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر, جسم سے عبادت نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, مال سے عبادت کہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ, اللہ کے حکم پر زکوٰۃ دینا, اللہ کے راستے میں مال کا خرچ. اللہ نے ان باتوں کا ذکر فرمایا. تیسرا جز فرمایا معاملات کا درست کرنا, کہ آپس کے جو معاملات ہیں اس کو درست کرو. آپس کے معاملات لین دین کا معاملہ, کسی کے حقوق غصب مت کرو, ہمسائیگی کا معاملہ, میاں بیوی کا معاملہ, اولاد والدین کا معاملہ, تو یہ سارے معاملات ہیں, ان تمام معاملات میں اپنی ذمہ داری پوری کرو. اس کے بعد جو چوتھا جز بیان فرمایا وہ ہے کہ اپنے اخلاق کو درست کرو, کہ اپنے اندر صفات پیدا کرو. تو میں جب یہ چار چیزیں پیدا ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا دعویٰ سچا ہوگا, اور یہی لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے. اور جو لوگ متقی ہیں, فرمایا کہ یہ قرآن مجید انہیں کے لیے ہدایت کا ضرور کا ذریعہ ہے, کہ جو متقی بننا چاہتے ہیں تو قرآن مجید نصاب ہے ان کے متقی بننے کا. اور پھر یہ کہ اگر وہ متقی بن گئے تو متقی کی کیا معنی ہے, متقی وہ ہے جو برے انجام سے بچنے والا ہو. تو آخر نعمتیں اس کو حاصل ہوں, تو آخرت کی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے کیا, کہ متقی بنے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایات فرمائی ہیں کہ دیکھو کہ ایمان والو, تم یہ یہودیوں اور عیسائیوں اور دیگر اقوام کی طرح سے نافرمانی کرنے والے مت ہو. سب سے پہلی چیز کہ معاشرے کے اندر امن و امان قائم کرو, کہ تاکہ سکون کے ساتھ عبادت بھی ہو سکے, عقیدہ بھی درست رہ سکے. تو اس میں سب سے پہلے اللہ نے فوجداری ضابطہ بیان فرمایا, وہ ہے جان کی حفاظت. فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرے تو فرمایا کہ اس کو بدلے میں قتل کیا جائے, قصاص. اور قصاص کے اندر عدل کو اختیار کرنا. فرمایا کہ اس قصاص کے اندر تمہاری زندگی ہے, کہ جب قصاص ہوگا تو خوف پیدا ہوگا اور کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا. فرمایا کہ اس میں معاشرے کی زندگی ہے, اور یہ زندگی انسانی زندگی بھی ہے, اور یہ زندگی عبادتی زندگی بھی ہے, کہ امن و امان کی کیفیت ہوگی, عقائد بھی انسان اپنے اختیار کر سکے گا صحیح, اور اس کے مطابق عبادت بھی صحیح طریقے پر کر سکے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی فوجداری ضابطہ بیان فرمایا. یہ فوجداری ضابطہ یہ ہے کہ یہ مال جو تمہارے پاس ہے اس کو اللہ کی عطا سمجھو, تمہارا اس میں کمال نہیں. تو لہٰذا مرنے کے بعد یہ منتقل ہونا ہے, تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ بیان فرمایا وصیت کا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصے خود مقرر فرما دیے. تو قرآن مجید میں آگے سورۃ النساء میں اللہ نے وراثت کے اصول بیان فرما دیے. فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ بھی تم ایک تہائی تک وصیت کر سکتے ہو, لیکن وصیت کس انداز سے کی جائے کہ اس کے اندر شرعی ضابطوں کو سامنے رکھا جائے. اگر کوئی خلاف شریعت وصیت کرے تو ورثا کو چاہیے کہ اس کو وصیت کو شرعی بنائے, باہمی رضامندی سے اس کی شرعی صورت کو اختیار کریں. اور فرمایا کہ جو ان کے درمیان یہ صلح کرائے گا اور صحیح صورت حال ان کو بتائے گا کہ اللہ کے نزدیک وہ گناہ گار نہیں ہوگا, اللہ کے نزدیک وہ انعام کا مستحق ہوگا. یہ بیان فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کے سلسلے میں متوجہ فرمایا کہ یہ مالی عبادت تھی, اب جسمانی عبادت میں متوجہ فرمایا. جسمانی عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں روزے کا ذکر فرمایا کہ روزے کی افادیت بیان فرمائی. ایک تو یہ عبادت ہے, جسمانی عبادت, اور دوسرا یہ کہ متقی بننے کا بنیادی اصول ہے. تو اللہ نے روزے کی فضیلت, روزے کی اہمیت اور روزے کی افادیت اس جگہ بیان فرمائی اور خطاب فرمایا اہل ایمان سے. معلوم ہوا کہ روزہ ایمان کا تقاضا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ جو ایمان لائے, کتب علیکم, فرض کیا گیا تم پر, الصیام, روزہ رکھنا. صیام اور صوم کے معنی عربی زبان کے اندر روکنے کے ہوتے ہیں, بچنا, رکنا. تو اس کو صیام اس لیے کہتے ہیں کہ یہ طلوع سحر سے لے کر, شریعت کی اصطلاح میں طلوع سحر سے لے کر یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک, سورج کے ڈوبنے تک, کھانے پینے سے رکنا اور ہر اس جائز کام سے رکنا جو اس حالت میں موجود ہے, اس کو روزہ کہتے ہیں, صیام اور صوم. کہ تم پر یہ روزہ فرض کیا گیا کما جیسا کہ کتبہ فرض کیا گیا علی الذین, ان لوگوں پر, من قبلکم, جو تم سے پہلے تھے. اب اس بات کا ذکر فرمایا تو یہ روزے کی اہمیت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی تسلی بھی ہے. اب روزے کی اہمیت کیا, کہ یہ روزہ وہ عبادت ہے جو صرف تم پر فرض نہیں کی گئی یہ عبادت, بلکہ پورے تمام تم سے پہلے بھی جو انسان تھے سب پہ یہ عبادت فرض تھی. نماز, یہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر نبی علیہ السلام کے دور تک تمام امتوں کے لیے فرض, روزہ تمام امتوں کے لیے فرض. فرمایا کہ یہ ایک تو اس کی اہمیت معلوم ہو گئی کہ یہ ایسی اہم عبادت ہے کہ جو سب پر فرض رہی, اور دوسری بات کہ تسلی, کہ جب انسان کسی مشکل کیفیت میں مبتلا ہو, اگر یہ اس کو اندازہ ہو کہ دوسرے بھی اس مشکل میں ہیں, دل کو تسلی ہوتی, تو اطمینان کی کیفیت ہوتی. یہاں مسلمانوں کا, اہل ایمان کا اطمینان کہ یہ روزہ صرف تم پہ فرض نہیں ہے بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا, اس لیے اس کو تم دشوار مت سمجھو. کہ اگر یہ انسانیت کے لیے ایسا عمل ہوتا جو اس کی استطاعت سے باہر ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکم کو نافذ نہ فرمایا. تو اللہ نے جو اس کو فرض فرمایا ہے یہ تمہاری استطاعت کے مطابق. اب یہاں فرمایا کہ جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض تھا, فرض کیا گیا. اب اس میں جو مناسبت ہے, تشبیہ ہے, وہ فرضیت میں ہے. یہ نہیں ہے کہ روزے ایک جیسے دنوں کے فرض تھے, ایک جیسی صورت میں فرض تھے. ہر امت کے لیے روزوں کی فرضیت کے دن بھی مختلف ہیں اور ان کے لیے پابندیاں بھی مختلف ہیں. پہلے یہ بھی تھا کہ روزے کے اندر کھانا پینا منع تھا تو بات چیت بھی منع تھی, کہ اللہ کے ذکر کے سوا کسی سے گفتگو بھی نہیں کی جا سکتی تھی. جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام کی ولادت کے واقعے میں قرآن مجید میں بیان ہوا کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو جب حکم دیا گیا کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر آبادی کے اندر تشریف لائیں, تو حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو یہ فرمایا کہ جس وقت آئیں اور یہ سوال کریں تو تم اشارہ کرنا کہ میں روزے سے ہوں, تو روزے سے ہوں اس لیے میں تم سے گفتگو نہیں کر سکتی, تو اسی سے آپ پوچھو, اس بچے سے پوچھو کہ تو کون ہے, کیسے آئے. یہ واقعہ آگے قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا. تو ہر ایک امت کے لیے روزے کا طریقہ مختلف تھا, ایام مختلف تھے, لیکن مناسبت کس چیز میں ہے, تشبیہ کس میں ہے, وہ ہے فرضیت میں. میرے ایسے تم پر فرض کیا گیا روزہ، ایسے تم سے پہلوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا. تشبیہ کہتے ہیں کہ کسی ایک مشترک صفت میں دو چیزوں کا ایک جیسا ہونا، سو اس کو تشبیہ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ کہہ دیا آپ نے کہ جی شیر آ گیا، اب یہ معنی نہیں ہے کہ اس کا جبڑا ہے، اس کی ٹونگ بھی ہے اور یہ جھکا ہوا بھی ہے، اس کے جسم سے بال بھی ہیں، نہیں، بلکہ اس میں تشبیہ کس بات میں ہے؟ صرف ایک صفت میں، وہ بہادری. تو لہذا تشبیہ وہاں ہوتی ہے جہاں پر کوئی ایک صفت مشترک ہو. تو یہاں بھی کما تشبیہ کے لیے آیا، تو کما کتبہ، تو یہ تشبیہ فرضیت میں ہے کہ تم پہ بھی فرض تھا، پہلی امتوں پہ فرض تھا. تو یہ یکسانیت تلاش کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ پہلی امتوں میں تو یوں فرض تھا، ہم پہ یوں فرض ہے، بس فرضیت ایک جیسی. باقی صورتحال ہر نبی کے لیے مختلف ہے، نماز کا انداز ہر امت کے لیے مختلف ہے، لیکن یہ ہے کہ فرضیت ایک جیسی. تو فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے یہ کیوں فرض کیا گیا، اس کی افادیت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کے غضب سے، بچ جاؤ خواہش پرستی سے، بچ جاؤ برے انجام سے، بچ جاؤ. تو اس لیے تمہارے فائدے کے لیے یہ روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے. انسان بنیادی طور پر دو چیزوں کا مجموعہ ہے. انسان کے اندر جانوروں جیسی ضروریات بھی ہیں، اور انسان کے اندر فرشتوں جیسی ملکی صفات بھی ہیں. کہ انسان کو اللہ نے مجموعہ بنایا، مرکب بنایا دو چیزوں کا. اس کے اندر حیوانی خواہشات بھی ہیں، کھانا پینا وغیرہ یہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اس کی ضروریات ہیں. اور پھر اللہ نے اس کو ملکی صفات، فرشتوں جیسی صفات بھی عطا فرمائی. اب یہ روزہ کیا ہے کہ انسان کی ملکی صفات غالب آ جاتی ہیں حیوانی خواہشات پر، ایک بات. دوسری بات کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمانا چاہا، فرشتوں سے ذکر کیا، تو فرشتے نے پوچھا کہ اللہ کے اس انسان کی خصوصیت کیا ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کے اندر دو قوتیں ہوں، ایک قوت شہوانیہ، ایک قوت غضبیہ. قوت شہوانیہ یہ خواہش کی قوت، کہ اس کے اندر خواہشات ہوں گی، اور دوسری قوت قوت غضبیہ ہے، غصے کی قوت ہوگی. اس پہ فرشتوں نے نتیجہ نکالا کہ اللہ کی قوت شہوانیہ کی وجہ سے یہ چیزوں کی طلب کرے گا، چیزیں محدود ہوں گی، چاہنے والے زیادہ ہوں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ باہمی لڑائی ہوگی. اور قوت غضبیہ کی وجہ سے نفرت پیدا ہوگی، جب نفرت پیدا ہوگی تو جو رکاوٹ بنے گا اس کو قتل کریں گے، جس کی وجہ سے خون ریزی پیدا ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں کہ تم نہیں جانتے. کہ جس وقت یہ اپنی قوت شہوانیہ کو، قوت غضبیہ کو ملکی صفات کے تابع کرے گا، تو اس کا مقام تم سے بھی بلند ہو جائے گا. تو انسان کا متقی بننا کیا ہے؟ کہ حیوانی خواہشات کو تابع کرنا ہے کس کے؟ ملکی صفات کے تابع کرنا ہے، کہ اللہ کی اطاعت کے تابع کرنا ہے. پھر یہ کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب اس میں افادیت، روزے کی افادیت یہ ہے کہ اس سے خواہشات انسان کی قابو میں رہے گی. اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے، فرمایا کہ یہ روزہ یہ ایسی واحد عبادت ہے جو ریاکاری سے پاک ہے. باقی ہر ایک کے اندر ریاکاری موجود ہے، دکھاوا موجود ہے. نماز ہے، ظاہری حالت ہے، آپ جسمانی حرکت فرما رہے ہیں تو نماز ادا ہو رہی ہے، اور یہ جسمانی حرکت نظر آنے والی چیز ہے. آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، آپ کا تشریف لے جانا، آپ کا واپس آنا، آپ کا بیت اللہ کا طواف کرنا، صحیح کرنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو نظر آنے والی ہیں. آپ نے زکوٰۃ دی کسی کو، جس کو زکوٰۃ دی اس کو تو معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اس کو رقم دی ہے. تو لہذا ہر عبادت کے اندر، چاہے مالی عبادت ہو، جسمانی عبادت ہو، اس کے اندر اظہار کی صورت موجود ہے. میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں زبان سے، آپ نے مجھ سے بات کی، میں نے اشارہ کیا کہ ٹھہرو میں بھی جواب دیتا ہوں، تو اس کے اندر قولی عبادت کے اندر بھی اظہار کی صورت موجود ہے. قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں تو اس کے اندر بھی اظہار کی صورت موجود ہے. واحد عبادت روزہ ہے جس کے اندر اظہار کی صورت موجود نہیں. اس لیے کہ آپ کے سامنے میں کوئی چیز نہیں کھا پی رہا لیکن چھپ کے تو میں کھا پی سکتا ہوں, تو لہذا مجھے پیاس لگی ہے, گرمی کا موسم ہے تو میں چھپ کے پانی پی لیا, آپ کو تو نہیں پتا. تو یہ روزہ واحد عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے, جس کو انسان نہیں جانتا, یا خود جانتا ہے یا رب کائنات جانتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصوم لی وانا اجزی بھی, کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. تو فرمایا یہ واحد عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری کی کوئی صورت نہیں. جب ریاکاری کی کوئی صورت نہیں تو یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. جب اللہ کی رضا کے لیے ہے تو پھر اسی سے انسان کے اندر کس کا خوف ہے, کہ تنہائی کے اندر بھی کوئی چیز نہیں کھا رہا, کس کی وجہ سے نہیں کھا رہا, اللہ کی وجہ سے نہیں کھا رہا, اللہ دیکھ رہا ہے. اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور اللہ جب دیکھ رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے, تو یہ تقویٰ کی اعلیٰ صورت ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوگی. کس وجہ سے پیدا ہوئی؟ روزے کی وجہ سے پیدا ہوئی. پھر اس کے ساتھ تقوی کی دوسری صورت جو اس کے اندر پیدا ہوگی وہ یہ ہے کہ میں نے طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک جائز کام نہیں کرنا. کہ جائز کام نہیں کرنا, میاں بیوی سے تعلق یہ جائز کام ہے لیکن میں نے اس کو نہیں کرنا. جب جائز کام نہیں کرنا تو 11 مہینوں کے اندر ناجائز کام سے بچنا بھی آسان ہے. جب جائز کام سے بچنا آسان ہے تو ناجائز کام سے بچنا کتنا آسان ہوگا. تو اس کی یہ ٹریننگ ہے, اس کی مشق ہے کہ طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک میں نے رزق حلال نہیں کھانا. رزق حلال موجود ہے, لذیذ چیز موجود ہے, کھانے کی بہتر چیز موجود ہے, رزق حلال کی ہے لیکن میں نے اس کو استعمال نہیں کرنا. جب رزق حلال استعمال نہیں کرنا تو پھر 11 مہینے رزق حرام سے بچنا مشکل نہیں. تو لہٰذا یہ ٹریننگ ہے کس بات کی, مشق ہے اس بات کی, اللہ کے خوف کی اور تقوی کی کیفیت جو اس سے پیدا ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ یہ جو روزہ فرض کیا گیا ہے یہ پورا سال فرض نہیں کیا گیا. فرمایا کہ ایام معدودات, معدودات گنے ہوئے دن, معدودات گنے ہوئے ایام دن, یہ ایام معدودات گنے ہوئے دن ہیں. اور یہ گنے ہوئے دن کون سے ہیں؟ رمضان المبارک کے مہینے کے ہیں جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. فرمایا فمن کان منکم مریضاً, بس جو ہو تم میں سے بیمار, ایسا بیمار ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا, کہ اس بیماری کی وجہ سے بڑھاپا ایسا ہے کہ جس میں روزہ نہیں رکھ سکتا, بیماری ایسی ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا, کہ اس میں اگر روزہ رکھے گا ہلاکت کا خطرہ ہے, بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے, تکلیف کا امکان ہے. فرمایا کہ ایسی بیماری کی حالت میں ہو, او علی سفر, یا سفر پر ہو, جاری سفر ہے, یہ نہیں کہ کسی جگہ پہ جا کے قیام ہے, نہیں, کہ سفر کی حالت میں چل رہا ہے. تو یہاں اعلیٰ سفر فرمایا, فی سفر نہیں فرمایا, کہ سفر کی حالت میں ہے. یہ نہیں کہ یہاں سے چند میل کے فاصلے پر گیا, نہیں, بلکہ سفر کتنا ہے, سفر کم سے کم فرمایا کہ 3 منزل 3 منزل, اور اس دور کے اندر 1 منزل 1 دن کی مسافت, یہ 3 دن کی مسافت, 3 دن کی مسافت اس کا حساب لگایا گیا تو یہ 48 میل بنے. اب ذہن کے اندر 48 میل ہیں تو اس کو ذہن میں ذہن نشین فرما لیا جائے کہ یہ 48 میل انگریزوں کے نہیں, یہ 48 میل عرب کے رواج کے ہیں. تو عرب کے اندر رواج میں جو میل ہوتا ہے وہ 2000 گز کا ہے. یہ انگریزوں نے جو بعد میں تخفیفات کی ہیں, تبدیلیاں کی ہیں, تو انہوں نے میل جو ہے وہ 2000 گز کی بجائے 1760 گز کا بنا دیا. جب 1760 گز کا بنایا تو آپ 48 کو 2000 سے ضرب دیں اور جو جواب آئے اس کو آپ 1760 سے تقسیم کریں تو یہ جواب میں 54.5 میل آئے گا. تو انگریزی 54.5 میل, تو یہ مبالغہ عام طور پہ چل رہا ہے کہ 48 میل, تو 48 میل یہ انگریزوں کے نہیں ہیں, 48 میل پہلے دور کے ہیں. تو پہلے دور کے جو 48 میل ہیں تو پہلے لوگوں نے 48 میل کا حساب بنا کے لکھا اور ہم نے اسی 48 میل کو آج اختیار کیا ہے. تو 48 میل نہیں, 54.5 میل ہیں. تو 54.5 میل کے جو کلو میٹر بنتے ہیں یہ 87.5 کلو میٹر بنتے ہیں. تو کم سے کم 87.5 کلو میٹر کا سفر ہونا چاہیے. کہ اتنا سفر ہے تو اس میں نماز میں بھی قصر فرمائیں گے اور پھر اس کے ساتھ جو ہے اگر نہیں روزہ رکھ سکتے تو اس کو روزہ نہیں رکھیں گے, اگر رکھ سکتے ہیں روزہ رکھنے کی اجازت ہے، ممانعت نہیں، لیکن یہ ہے کہ سہولت ہے، رخصت ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس میں روزہ نہ رکھیں۔ لیکن فرمایا کہ یہ سفر کی وجہ سے روزہ رہ گیا، بیماریوں سے روزہ رہ گیا، تو کیا یہ روزے معاف ہو گئے؟ میں فعدت من ایام اخر، فعدت پس گنتی ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے، کہ رمضان مبارک کے بعد باقی دنوں میں اس تعداد کو پورا کرو۔ اب یہاں فعدت من ایام اخر کے اندر ایک اشارہ تو یہ فرما دیا کہ مسلسل روزے رکھنا ضروری ہے، دوسرے دن یعنی پورے 11 مہینے میں جب بھی سہولت ہو تو روزے رکھو گے، لیکن گنتی پوری کرو گے۔ تو لہذا تسلسل کے ساتھ رکھنا بھی ضروری نہیں، گنتی کا پورا کرنا ہے، آج ایک رکھ دیا اور 6 دن بعد 10 دن بعد دوسرا رکھ لیا، کوئی حرج کی بات نہیں، تعداد پوری کرنے جو ہے وہ ضروری۔ اور دوسرا اشارہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے، بیماری کے بعد اس کو صحت آ گئی، 10 روزے اس کے ذمے باقی، صحت آ گئی، صحت آنے کے بعد پھر اس نے روزہ رکھنا شروع کیا، ابھی 10 دن صحت کے نہیں ہوئے تھے کہ پھر بیمار ہو گیا یا دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اب باقی دنوں کی روزوں کی فرضیت باقی اس پہ نہیں رہی، تو اس کو تعداد کا پورا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور بیماری کی حالت میں جو رہ گئے یا سفر کی حالت میں جو رہ گئے تو ان کو وہ جس انداز سے سہولت اس انداز سے اس کو پورا کرے۔ فرمایا وعلی الذین یطیقونہ، اب یہ ایک بات بیان فرمائی ہے جو آگے دوسری آیت سے یہ حکم منسوخ ہوا ہے، یہ شروع کے اندر اجازت دی گئی ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کی اگر فدیہ ادا کر سکتے۔ اب یہ ضابطہ ہے کہ اگر روزہ رکھ سکتے ہو تو روزہ رکھنا ضروری ہے، اور اگر مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے یا بیماری ایسی ہے، بڑھاپا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر اس کے لیے فدیہ ہے۔ لیکن پہلے یہ تھا کہ اختیار تھا اگر تم روزہ رکھ سکتے ہو تو بھی فدیہ ادا کرنا چاہو تو فدیہ ادا کر سکتے ہو، یہ بات یہاں بیان فرمائی جا رہی ہے جبکہ اگلی آیت سے یہ منسوخ ہے۔ تو میں ترجمہ کر دیتا ہوں، وعلی الذین، ان لوگوں پر، جو یطیقونہ، جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیۃً، فدیہ ہے، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا، یعنی ایک فطرانہ، تو ایک فطرانہ یہ فدیہ ادا کریں گے۔ لیکن فرمایا کہ فمن تطوع خیرن، پر جس نے نیکی کی، فمن تطوع، جس نے اختیار کیا، خوشی سے کیا، خیرن، نیکی کو، کہ اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے تو ایک مسکین کی بجائے 2 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا، زیادہ کو کھلا دیا، تو میں فوا خیر اللہ، پس وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ لیکن وان تصوم، کہ تم روزہ رکھو، خیر الکم، بہتر ہے تمہارے لیے، تو یہ فدیہ ادا کرنے سے روزہ رکھنا بہتر ہے۔ لیکن آگے پھر حکم منسوخ ہو گیا کہ بہتر ہی نہیں بلکہ لازم ہے، تو یہ بات اگلی آیت میں آ رہی ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو کہ روزے کی افادیت کیا ہے، اس کی برکات کیا ہیں، تو تم خود روزے کو ترجیح دو گے فدیہ ادا کرنے کے بارے میں۔ تو یہاں فدیہ ادا کرنے کا ایک بات تو یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، یہ حکم منسوخ ہے اگلی آیت سے، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، منسوخ نہیں، بلکہ یہاں جو فدیہ ہے یہ فطرانہ مراد ہے، اس سے روزے کا فدیہ مراد نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان روزوں پر اللہ نے حکم تمہیں دیا ہے روزوں کا، اب ان روزوں کے حکم کی تعمیل کرو، اور اس تعمیل کے بعد یوم الفطر کے اندر یعنی یکم شوال میں جو عید ہے، اس کے اندر فطرانہ ادا کرو، یہ شکرانہ ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں روزے کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو انہوں نے یہ مفہوم دیا ہے، اور اس مفہوم سے یہ بات نکالی ہے کہ یہ اس سے یہاں فطرانہ مراد ہے، روزے کا بدل ادا کرنا نہیں، بلکہ یہ فطرانہ ہے، اس بات کا شکرانہ ہے کہ اللہ نے ہمیں روزے جیسی عظیم عبادت جو ہے عطا فرمائی ہے۔ تو لہذا یہ حکم منسوخ نہیں، حکم منسوخ تب ہے جب یہاں مفہوم یہ ہو کہ اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے اور اس طاقت کے باوجود بھی تم روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو اس کی جگہ جو ہے فطرانہ دے دو، ایک فطرانے کے مطابق خرچ کر دو۔ لیکن یہ اگر حکم ہے تو یہ اگلی آیت سے منسوخ ہے کہ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھنا لازم ہے، اور اگر اس کو فطرانے کے معنی میں لیا جائے تو پھر یہاں منسوخ نہیں، پھر وہ حکم برقرار ہے کہ فطرانہ ادا کیا جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے